Γεια σου, Αποστόλη. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Αγόρι μου, το Παρασκευή σε απόλαυσα. Ήσουν φανταστικό. Άγιε έρθει την παράσταση. Δεν σε χάνουμε τίποτα. Σάρενε. Πάρα πολύ. Περιμένουμε την επόμενη. Μια χαρά. Κάτι, κάνε μία ενδιάμεσα μέχρι τι επόμενε εκλογέ. Γιατί βλέπω να πηγαίνουμε και για δεύτερε και για τρίτε. Τι για τρίτε, μου γάμα το καλοκαίρι τώρα. Η επόμενη προγραμματισμένη είναι Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου. Α, μακριά. Και με το τρένο δεν μπορώ να πάω γιατί μπορεί να πίνουμε στα Τέμπη. Έλα καλέ, τι φοβάσαι το τρένο. Μια χαρά είναι σιγά. Αφού το φτιάξανε, πάει. Ναι, ναι, ναι. Πιο εύκολα πιάνω το γουρλό, το τηλέφωνο να μιλήσω μαζί του. Αν και αυτό δεν έχουμε πρόβλημα, μα ακούει 24 ώρε το 24ωρο. Παρά εσένα. Ναι, αλλά αυτό μα ακούει. Εμεί δεν τον ακούμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το κακό. Μπαίνω σε έναν υπολογιστή και εγώ παρακολουθώ με κάποιο τρόπο τι συνομιλίε των υπουργών μου. Άμα θε να μιλήσει, θε να μιλήσει, να ακουστεί και να σε ακούσει. Αυτό που θέλω να πω, άκουγα τώρα την εκπομπή τη Παρασκευή και είπε ο Θήμιο, έλεγε για τον Τσίπρα ότι μα αποκάλεσε πρόβατα. Εμά που θα ψηφίσουμε το κουκουέ. Οι κομμουνιστέ δεν είναι πρόβατα και κατανοούν. Το κρίσιμο δίλημα της κάλπης είναι αν την επόμενη μέρα θα έχουμε μια κυβέρνηση που θα στηρίξει τον εργαζόμενο. Θέλω να πω ότι πρόβατα είναι οι ψηφοφόροι του μεγαλύτερου απατεώνα, ψεύτη και ελοποδίτη και αρχικολοτούμπα που πήρε το 63% το όχι και το έκανε ναι. Εμείς δεν είμαστε πρόβατα. Εμείς είμαστε συνειδητοποιημένοι και ξέρουμε τι θέλουμε. Όσο για αυτούς που θα ψηφίσουν γουρλό, έχω να πω ότι το αίμα από τα παιδιά των Ντεμπών τα χέρια τους. Ναι, γεια σου Αποστόλη, ο Κώστας από το Εγάλαιο. Γεια σου Κώστα, χαιρετισμού στο ακριτικό Εγάλαιο. Εδώ είμαστε, εδώ, πάντα το Εγάλαιο, πάντα το όμορφο Εγάλαιο. Καλά, μην το παρακάνουμε τώρα. Λοιπόν, έλα να σου πω, μια και ακούω τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη να μιλούν για ανέκδοτα. Με πιάνει χθες ένας πιτσιρικάς στο Βόλο και μου λέει δεν θέλω να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, αλλά δεν ξέρω αν θα σε ψηφίσω. Του λέω αδελφέ, δεν πειράζει, πήγαινε εσύ στην κάλπη και ψήφισε όποιον θέλει. Ακόμα και τον Αλή Μπαμπά να ψηφίσει, καλό είναι. Αυτός είχε μόνο 40 κλέφτες. Θέλω να τους αφιερώσω ένα ανέκδοτο. Να τους αφιερώσουμε τον ανέκδοτο του αγώνα. Λοιπόν, γιατί ο λαός μας λέει ότι το 40% λέει στον Γκάλοπ ότι και οι δύο, Τσίπρας και Μητσοτάκης, λένε ψέματα. Σας αφιερώνω, κύριε Μητσοτάκη και κύριε Τσίπρα, ένα ανέκδοτο. Δύο ψεύτες κάνουν διαγωνισμό στο ποιος θα πει το μεγαλύτερο ψέμα. Λέει ο πρώτος, δείχνοντας το καμπαναριό μια νης εκκλησιάς, βλέπεις μια μύγα πάνω στην καμπάνα. Και ο δεύτερος του απαντάει, εγώ δεν βλέπω. Από τη μύγα πάνω στην καμπάνα, αλλά ακούω τα βήματά της. Δηλαδή, παιδιά, μην παραξενευτείτε ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης αν μας πούνε ότι ο ένας βλέπει τη μύγα πάνω στο καμπαναριό και ο άλλος ακούει τα βήματά της. Έτσι. Δεν αντέχω αυτούς τους συνειρμούς. Όπως λέει, ας πούμε, και ο λαός μας, εξίσου και αυτή είναι. Έτσι, μην παραξενευτείτε. Λέει ο λαός μας αυτό, εξίσου και αυτή είναι. Βεβαίως, βεβαίως. Τσούμπα το λέει, αυτοί είστε. Αλλά. Αυτοί είστε. Λέει, αυτοί τους λέει. Λοιπόν, γι' αυτό ταιριάζουνε. Γιατί ξέρω εγώ, ο ΣΥΡΙΖΑ το 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας θα έχει ψηφίσει. Το ΠΑΣΟΚ το 70% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας θα έχει ψηφίσει. Άρα ταιριάζουνε, κύριοι. Γιατί, κύριοι, δεν καθόσαστε να κάνετε μια κυβερνησούλα, αφού είσαστε και το τρίο αγκαλίτσα, όσο το λέω εγώ. Δεν τα απαντάει κανείς αυτά, γιατί. Βέβαια, αφού ταιριάζουνε. Το τρίο αγκαλίτσα. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Αφού αγαπούλες είστε και οι δύο. Τρεις δεν λέγαμε. Όπως το θέλει και στο σύστημα, να μην κουράζουμε για το λαό, γιατί λέτε. Αντάξει, άστο. Πες μου τώρα ένα διακριτικό σύνθημα για τις εκλογές, ένα διακριτικό μήνυμα για να κλείσουμε. Ένα διακριτικό μήνυμα. Κάτι που απ' έξω κάποιος να καταλάβει τι εννοείς. Βεβαίως. Μόνοι τους και όλοι μας. Για να σκεφτώ, δεν πάει το μυαλό μου κάπου. Λίγο πιο λιανά. Τώρα κουκουέ. Άστο διάλο. Ας το καλό θα λες. Ναι, εντάξει. Και όποιος το πιάσει, το πιάσει. Και στις 17 του Μάη, Τετάρτη, 8 η ώρα. Όλοι στο Σύνταγμα. Γιατί τι θα γίνει, άντε. Άσε και ένα δύσκολο. Τι θέλεις. Όχι, αυτό λέω. Άσε και λίγο να το ψάξει ο κόσμος. Δεν χρειάζεται. Η μόνη λύση είναι κουκουέ, τίποτα άλλο. Δεν έχει μείνει τίποτα άλλο. Όλοι οι άλλοι είναι παραμύθες. Κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Βάλτε μια γλώσσα, συγκεντρωθείτε και ψηφίστε κουκουέ. Ήρθε η ώρα του κουκουέ. Τελείωσε. Είναι ο Αποστόλη. Είναι. It is. Τσολιά, εσύ είσαι. Ανέλπιστο, εγώ είμαι, μωρή. Ανέλπιστο. Εγώ είμαι. Ειρήνη από το περίπτερο. Έλα, Ρινιό. Που ήρθα να σε δω, θυμάσαι. Μωρή, ανώμαλη, ναι, τι θες. Σ' αγαπάω, το πήρα να σου πω, βάλει, τίποτα άλλο. Αγάπαμε. Μ' όλα τα λάθη που έχω κάνει, κρατάμε. Εγώ πάω. πάθει crash out μαζί σου. Οπα, τι έπαθες, crash out. Τι είναι μωρί, στοίχημα παίζεις. Σε ερωτεύτηκα την μπούκλα και την τζολιαδίλα, αυτή την περσόνα. Τι θες την μπούκλα σου, τι θες. Τι θέλω την μπούκλα, δεν ξέρω τι να σου πω. Μόνο αυτό πήρα να σου πω, ότι σ' αγαπάω. Περιοδικά έχετε στο περίπτερο. Ναι. Κάτι αυτοκινητάκια που μαζεύω εκεί αξέχαστα τα έχετε. Θα σου πάρω matchbox. Τέλειο. Βάζω τις κομμουνιστικές εφημερίδες όλες πάνω πάνω και με κράσουνε, ρε. Πόσες είναι μωρί οι κομμουνιστικές εφημερίδες και τις βάζεις πάνω πάνω. Έτσι να φαίνονται. Πόσες είναι. Είναι, έχουμε και δρόμο της αριστεράς, έχουμε λαϊκό σιδηρόδρομο, φέρνουμε απ' όλα. 5-6 σίγουρα. Έχει και την αυγή μέσα σε αυτές. Και την αυγή έχει και την εφημερίδα των συντακτών, τη βάζω ανοιχτή. Όλες οι κομμουνιστικές, χαμός γίνεται. Θα αγαπώ πάρα πολύ, δεν μπορείς να φανταστείς. Θα αρχίσω να το φαντάζομαι. Έβαλα τη φωτογραφία background στο κινητό και τη δείχνω σε όλους. Ήθελα να πω κι άλλα, αλλά δεν ήθελα να σου χαλάσω την παράσταση, γι' αυτό δεν μίλησα πολύ. Δηλαδή, ξέρεις, στην αρχή απλώς είπα αυτό ότι μας τρελαίνεις και μετά δεν ήθελα να πω τίποτα για να μην σε ενοχλήσω. Εσύ ήσουν πάνω στο μπαλκόνι. Ναι. Α, μωρή, πώς δεν σκοτώθηκες, τυχερή είσαι. Εντάξει, δεν ήμουνα και κόκαλο. Ήμουνα κομπλέ. Έλα, να είσαι καλά. Γεια σα, γεια μου, γεια! Ένα ρε Αποστόλη, δεν το πιστεύω. Γιατί? Γιατί επικοινωνούμε επιτέλους. Α. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, εσύ? Προσπαθώ, εδώ στον αγώνα. Να σου πω, έλα. Έρχονται εκλογές, το ξέρουμε. Όπα, τι είδηση έσκασε τώρα αυτή. Άκου, θα τα μάθεις όλα από μένα τώρα εδώ πέρα, όλα τα λέω εγώ. Λοιπόν, άκου. Ο Βελόπουλος κατεβάζει στις εκλογές την Παναγιά. Η Ινδιάνα, η Παναγία. Εδώ είναι η Γκέισα η Παναγία. Τα λέγανε, δεν τα επεξεργαζόμαστε σωστά. Κατεβάζει την Παναγιά εκεί πέρα, θα τη βάλει την Κινέζα την Παναγιά, την Παναγιά την Αφρικανή και τα λοιπά. Όλοι σου λέω, χαμός. Δεν παίζεται πουθενά. Μες. Και θα κατεβάσει και τη Λουκά, αν το ξέρεις. Δεν σε καβλώνει αυτό. Όχι. Να, αυτά δεν μπορώ. Να σου πω, ρε φίλε, τώρα σε κάτι λίγο πιο σοβαρό. Πιστεύω ότι δεν κάνετε αρκετή κριτική στο Google. Αποκλείεται. Και αυτό δεν είναι καλό για το Google. Διότι χρειάζεται λίγο να δουν και τα δικά τους τα λάθη. Ώστε να μπορέσουν να φύγουν από το 5-6-7% να ανεβούν λίγο. Αυτό το οποίο υπάρχει στο δρόμο και αυτό το οποίο υπάρχει στο μυαλό μας μέσα. Να βγει, ρε παιδί μου, και λίγο κοινοβουλευτικά, ας πούμε. Ξέρεις, να ανεβούμε λίγο. Τέλος πάντων. Είπα τη μαλακία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, ρε, ναυτικό είμαι. Ναύτη. Να σου πω, ρε φίλε, έχει κάτι καθόλου με τα μεσονύχτια να παρακολουθείς τις εκπομπές που καλούν τώρα όλα τα μικρά κόμματα λόγω υποχρεωτικότητα. Όπου έχω κάνει τα πιο ηλίθια ξενύχτια έτσι. Είχε προχθές κάτι κακομύριδες εκεί, δεν πέρναγε η ώρα. Σκέφτομαι τον δημοσιογράφο, τι κάτεργο τον ρίξανε. Αυτό, ρε φίλε, σκεφτόμουν. Τον κακομύριδε δημοσιογράφο, κάτι κοπελιάσουν εκεί πέρα, τη λυπόμουν. Από την άλλη, βέβαια, βλέπει και τη φασιστήλα να πηγαίνει σύννεφο εκεί, χαμό και έχει πολύ πλάκα. Όχι, πλάκα δεν έχει. Δεν περνάει η ώρα. Εκεί πέρα, φίλε, έβγαλα και μια διαπίστωση. Δεν ξέρω αν είναι σωστή. Θέλω να την πω. Η πολυδιάσπαση, φίλε, είναι μεγαλύτερη στη δεξιά. Δηλαδή, μικρά κόμματα τη δεξιά πολυκατοικία είναι πολύ περισσότερα. Απλά επικρατούν οι λιγότερο γελοί. Λιγότερο γελοί, όχι δεν είναι γελοί. Εκεί πέρα έχει πολύ γελίου. Ή περισσότερο λαμόγια. Να το πούμε λίγο πιο σωστά. Να το πούμε πιο σωστά, έχει δίκιο. Μπορεί να είχα ένα μικρό λάθο. Δεν πειράζει, συγχωρεμένο. Πάντω έχει πολύ πλάκα, φίλε, όλη η κατάσταση. Κουνουμαλαρά μου. Ελληναρά μου. Αγάπη μου. Βιβλία 3 δημοτικού με γκέισα Παναγία. Η Μαρία η χενταϊότησα, ρε. Όπα. Καλό. Όχι, πολύ κακό. Πολύ... Δεν τράπηκες. Καθόλου. Διάβασα ένα ωραίο και σε πήρα να σου πω. Το είδα σαν εικόνα, ρε παιδί μου, στο ίντερνετ, αλλά μ' άρεσε. Ρωτάει μια δημοσιογράφο σε έναν περαστικό. Καλά του λέει. Όταν σα επιτέθηκαν, λέει νεοναζί, η αστυνομία λέει πού βρισκόταν. Και γυρνάει και του λέει τι να σα πω. Πού βρίσκεται ο Πίτερ Πάρκερ όταν εμφανίζεται ο Σπάιντερμαν. Καλό, καλό. Καλό. Ένα-ένα. Λε για μαλακία, λε ένα καλό. Μπράβο. Η ισορροπία, φίλε, το πάλι. Το σώζει κάπου. Απ' την πατρίδα μου ζητώ τα αστεία να αφήσει την Κυριακή που έρχεται σωστά για να γάμισει. Καλησπέρα, καλησπέρα από την ξεχωριστή χωριστή. Καλησπέρα. Αποστόλη μου. Ναι. Θέλω να ευχηθώ μου, γιατί έμεινε μία εβδομάδα μόνο, καλό αγώνα σε όλους τους υποψηφίους του ΚΚΕ. Να έχουν δύναμη και εγώ μαζί δίπλα εδώ στα παιδιά της Δράμας τρέχω όλη μέρα. Η Δράμα είναι ένας από τους χειρότερους νομούς της Ελλάδος σε ποσοστά. Εάν δεν ήταν και χωριστή, θα ήμασταν εξαφανισμένοι. Τελευταίος. Εντελώς. Ανεβάζουμε το ποσοστά εδώ στη χωριστή, βγάζουμε γύρω στα 15-17% και ισοκαρίζεται λίγο με το υπόλοιπο, το χάλι που έχουμε. Γιατί νομίζουν οι περισσότεροι νέοι εδώ στη Δράμα που ζουν με το χαρτζηλίκι των παππούδων τους ότι είναι εγγόνια του Λάτσι και της Στέρνα και της Άκτορ. Νομίζω ότι έχουν αυτή την εντύπωση. Τι να πω, δεν ξέρω. Αλλά εμείς εκεί δυνατά συνεχίζουμε. Καλή επιτυχία. Και θέλω να πω σε όλα τα παιδιά να έχουν ψηλά πηγάλια, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Θα ανεβάζουμε την τυχιά μας όσο ψηλά μπορούμε. Συγχαρητήρια στην κόρη μου που είναι υποψήφια στην Καλλιόπη Δρανόβαλη και σε όλα τα παιδιά. Πώς πήγε προχθές την παράσταση. Sold out, ε. Καμώσο είναι, sold out ήταν. Εμείς τίποτα. Τι είσαι τίποτα, τι είστε εσείς. Έχουμε και έχουμε αυτά τα χαμηλά ποσοστά. Δεν έχουμε τίποτα λίγο να δούμε. Το πιο κοντινό σε εσάς που έχω είναι Θεσσαλονίκη 19 Ιουνίου. Το πιο κοντινό, ε. Το πιο κοντινό, καλά μου φαίνεται. Γιατί δεν θα κάνει τίποτα όπως έκανε ο Ραλίκος προχθές με τη συνέντευξη του Κουτσούμπα. Πολύ ωραίο ο Κουτσούμπα, άσχητο. Και αν τον έβλεπε, θα σ' άρεσε ένα. Και στην τουαλέτα, αν τον έβλεπε, θα έλεγε πολύ ωραίο ο Κουτσούμπα. Μπράβο, το κάνει όπως κανείς άλλος. Φάγανε γουρουνόπουλα, στραγγίσαν τα μιτζάνες. Όχι βέβαια, μην λες τα κεφάλια. Ναι, ναι, ξέρω, έχει κριτική στάση απέναντι. Είμαι αντικειμενική, δεν μπορεί να πει. Ναι, ναι, πολύ, δεν έχει πιο. Ναι, καλημέρα, καλή εβδομάδα, χαίρομαι πολύ. Ο Μαρκόνι είμαι. Καλέ που χάθηκες εσύ. Να σου πω, ρε Μαρκόνι, έχεις αποφασίσει τι θα ψηφίσεις. Να σου πω τώρα, εγώ θυμάμαι το αείμνηστο Μεταλλινό που λέει: ξέρεις ότι δεν έχουμε ελευθερωθεί ακόμα. Καλά. Ξέρεις και... τι θα ψηφίσεις, έχεις αποφασίσει. Και τον αείμνηστο το στρατηγό, τον Αϊφαντή Γεώργιο που λέει: ψάξε γιατί δεν έχουν δώσει ακόμα στη δημοσιότητα οι Άγγλοι τα αρχεία για το δολοφονία Καποδίστρια. Μάλιστα. Έχεις σκεφτεί τι θα ψηφίσεις. Κάτι πιο σύγχρονο εννοώ, λίγο μετά τις πατάτες. Να σου πω τώρα ένα πολύ σοβαρό. Ψάχνει νέοι άνθρωποι. Δεν είναι σοβαρό αυτό που σε ρωτάω εγώ. Να βρούνε στο διαδίκτυο τον Αρτέμι Ευάγγελο με τους πυράβλους και τον Σαντορίνη Παύλο που έκανε το. Έχω μάθει όλη η νεολαία το ψάχνει και, αυτό, και ναι. Δεν το ξέρει, πατάνε μόνο στον κούκλο. Τίποτα και δεν βρίσκουν τίποτα. Αυτό. Έχει φάει το μουνίδι στη νεολαία όλη. Να και δεν βρίσκει τον Σαντορίνη Παύλο. Δεν μα τα λένε αυτά. Τα κρύβουν αυτά, αγαπητέ. Τα κρύβουν. Κοροϊδηλίκια τώρα, εντάξει. Να σου πω λίγο τώρα. Σε έχει στεναχωρήσει που ο Αρτέμι ω ώρα δεν κατεβαίνει. Όχι, Αρτέμι. Είμαι Ευάγγελος Πύραυλη που έχουν τα βιβλία μας. Τα βιβλία μας δεν το έχουν και το Σαντορίνη. Θα ήθελες ο Λιακόπουλος να είναι πρωταγωνιστής. Τι να το εδώ σας είπα το θεωρητικό, το βασικό, ότι αυτό που έλεγε ο Αρχιστός. Ο Χαρδαβέλας έστω, κάπου θα σε βρω. Δεν έχουμε ανεξαρτησία, τι οι δημοσιογράφοι που έλεγε ο Λιαντίνης. Στο Λιαντίνη φτάσαμε. Να σου πω λίγο, ψηφίζεις γενικώς. Ψηφίζω πώς, κάτι θα ψηφίσω. Πού πάει το μυαλό σου. Θέλω τον Σαντορίνη Παύλο να τον ανεβάζουν σωστά. Θέλω να ανεβάζουν. Προς τα που κλείνεις θέλω να μου πεις. Απ' έξω. Όχι, θέλω αυτό που λέμε. Όχι, αν δεν μου απαντήσει, δεν συνεχίζω την κουβέντα. Τι απ' έξω απ' έξω. Ανεξαρτησία, σα είπα. Πού, προ τα πού κλείνει η ψήφο, πού να πάει. Δεν έχουμε ελευθερωθεί ακόμα. Δεν πάω να συνεχίσω. Λυπάμαι πολύ, σου δώσα την ευκαιρία σου. Σ' αφήνω. Ναι, ναι, καλημέρα να πει. Να τα διδάσκουν τα βιβλία. Δεν θα τα πω τώρα, εντάξει. Χειρόγραφο του Ιησού έχει αγοράσει. Ο ίδιο ο Θεό μα, ο Χριστό μα γράφει επιστολή. Μα τα κρύβουν αυτά, όχι. Καλά, τώρα ο καθένα πιάνει το μικρόφωνο και λέει ό,τι θέλει. Τι γνώμη έχει για την Γκέισα την Παναγιά. Βιβλία 3 Δημοτικού με Γκέισα Παναγία. Τώρα που είπε αυτό το πράγμα, όποιο πιάνει μικρόφωνο, νομίζω ότι είναι όπω έλεγε δικτατορία των Μαρκοτσών, έλεγε ο Κακαονάκη ο δημοσιογράφο. Α. Oh. Πιάνει αυτό που λέει 3 λάμδα. Ακού πώ έλεγε ο Χαρίτη. Επικαλήσει και Κακαονάκη. Θα τον παίξω κι εγώ. Δεν ξέρει ότι το αυγό λέει το γράφει με 3 λάμδα και επειδή έπιασε το μικρόφωνο εν όψη τη ελεύθερη ραδιοφωνία και άποψη, λέει ότι θέλει και το αυγό το γράφει με 3 λάμδα. Μαρκόνι, μπορεί να με κάψει πολύ εύκολα. Σα αφήνω, γεια. Απ' την πατρίδα μου ζητώ τα αστεία να αφήσει την Κυριακή που έρχεται σωστά για να γάμισει.